Ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina CE Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina CE Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CE Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt! Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O śmierci 20 Palestyńczyków w izraelskim ataku na konwój karetek informują władze Strefy Gazy. Przed silnym wiatrem i możliwym brakiem prądu na terenie 9 województw ostrzega rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dla stabilizacji politycznej włoskie władze zaproponowały, by premiera wybierać w powszechnym głosowaniu. Około 20 Palestyńczyków zginęło lub odniosło obrażenia w izraelskim ataku na konwój karetek pogotowie wiązący ciężko rannych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, administrowanej przez Hamas. Armia izraelska zapewniła, że sprawdza te doniesienia. Należy robić więcej, aby chronić palestyńskich cywilów zarówno w Strefie Gazy, jak i na zachodnim brzegu Jordanu, oświadczył w Tel Awiwie sekretarz stanu USA Antony Blinken po rozmowach z członkami izraelskiego rządu. Przestrzegł, że w przeciwnym wypadku zyska na tym Hamas, a trwały pokój nie będzie możliwy. O kierowaniu Sejmem przez różnych marszałków w ciągu jednej kadencji mówią politycy obecnej opozycji. Taka koncepcja świadczy o niewielkim zaufaniu, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł jak pomysł, no tylko jeżeli nie są w stanie się co do tego porozumieć, to widać, że tam nikt nikomu nie ufa. No boją się prawdopodobnie, że ktoś, kto ten urząd obejmie, to już go nie zechce oddać. No jeżeli partia, która go desygnowała, nie zagłosuje za jego zmianą, to pozostałe partie zostaną na lodzie. Widać jak na dłoni brak zaufania. Poseł Nowej Lewicy Jacek Czerniak uważa, że pomysł tzw. rotacyjnego marszałka Sejmu nie jest zły. Przypomniał też, że taki system działa w Parlamencie Europejskim. Pół kadencji, czyli 2,5 roku zmieniają się przewodniczący parlamentu. U nas byłoby to pewnego rodzaju nowum, ale to też taki mechanizm, taki kontrolujący się nawzajem. Marszałek Sejmu ma określone zadania wynikające z konstytucji, regulaminu i myślę, że przy dobrej współpracy i przy takim atmosferze pełnego zaufania jest to możliwe. Pierwsze w tej kadencji posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i możliwym brakiem prądu na terenie 9 województw w centralnej Polsce. Ostrzeżenie obowiązuje wieczorem i w nocy. Możliwe są też intensywne opady deszczu, głównie w pasie od Sudetów przez Opolszczyznę, Centrum Polski i Kujawy po Pomorze i Warmię, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. Tutaj miejscami w czasie trwania ostrzeżenia sumy opadów mogą dochodzić do 30-40 mm. O ile w ciągu dnia tych najsilniejszych opadów spodziewamy się na południowym zachodzie i południu Polski, o tyle w godzinach nocnych te najintensywniejsze opady będą występowały w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Warmii. Opady deszczu na północy Polski osłabną jutro przed południem. Stołeczna policja poszukuje mężczyzny, który dwukrotnie zaatakował przechodniów, raz z użyciem maczety. Do dwóch ataków doszło rano na warszawskich Bielanach. Policja nie wyklucza, że ze sprawcą napadów należy też wiązać kolejne zdarzenie na Woli. Agresor porusza się na rowerze, damce typu górskiego, mówi podinspektor Elwira Kozłowska. Do mężczyzny idącego ulicą podjechał rowerzysta, próbował zagaić jakąś rozmowę. W pewnym momencie zupełnie nieoczekiwanie wyciągnął jakiś ostry przedmiot, prawdopodobnie była to maczeta i zranił tego mężczyznę. Po kilkunastu minutach do kolejnego zdarzenia doszło na ulicy Broniewskiego, tam mężczyzna został uderzony i w tej chwili trwają poszukiwania za tym rowerzystą. Życiu rannego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie ze sprawcą ataku można wiązać jeszcze jeden incydent na warszawskiej Woli, ale na razie policja nie chce komentować tego przypadku do czasu zakończenia przesłuchania poszkodowanego. Policja apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami tych zdarzeń albo widzieli podejrzanego, o zgłoszenie na numer 112 lub do najbliższej jednostki policji. Włoski rząd przedstawił projekt ustawy, która ma zapewnić stabilność rządów, przewidując m.in. wybór premiera w wyborach powszechnych. Premier Giorgia Meloni przypomniała, że w ciągu 75 lat Republiki Włoskiej zmieniło się 68 rządów, a w ciągu ostatnich 20 lat władzę sprawowało 12 premierów. Wskazała, że uniemożliwia to realizację konsekwentnej polityki i dalekosiężnych planów. Dla nas to matka wszystkich reform. Dla tych, którzy sądzą, że władza należy do obywateli, dla tych, którzy chcą skutecznej, odpowiedzialnej polityki i systemu, który umożliwia sprawne rządzenie. Projekt przewiduje bezpośredni wybór premiera, którego w czasie 5-letniej kadencji może tylko raz zastąpić członek parlamentu należący do tej samej partii lub koalicji rządzącej. Wykluczyłoby to powoływanie tzw. rządów technicznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na Suwalszczyźnie i na Mazurach zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze pogodnie. W sobotę od 8 stopni na północy, około 11 w centrum, do 13 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty z kierunków południowych. Co w tej godzinie? Opowiemy o badaniach opublikowanych we francuskim Le Figaro, które odzwierciedlają nastroje Francuzów związane z nielegalną migracją. Oprócz tego w tej godzinie o pewnej usłudze, którą wprowadza coraz więcej portów lotniczych, a chodzi o możliwość odprowadzenia podróżnego niemal do samych drzwi samolotu. Na razie mamy w Polsce strefę Kiss and Fly, ale być może to się zmieni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. Dochód podstawowy, czy to dobry pomysł? Ten temat przed godziną 17. 2 2 7 3 Państwa komentarze. Socjalizm. To już było i się nie sprawdziło. W tym eksperymencie myszy, którym dostarczano wszystko, nie musiały dbać, zabiegać o cokolwiek, bo miały pożywienie. To się po prostu społeczeństwo wyrodziło, to mysie. I w ogóle straciły zainteresowanie płcią przeciwną, przestały się rozmnażać. Ogólny upadek moralny, no, jeśli chodzi o myszy. Być może z ludźmi jest podobnie. Ale były też eksperymenty, w których to szczury odpowiednio stymulowane przez różnego rodzaju atrakcje rzadziej decydowały się na destrukcyjne zachowania. Wydaje się, że to wszystko kwestia zorganizowania czasu wolnego. Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3 10,5 minuty po godzinie 17. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. 2017 roku amerykańskie lotnisko w Pittsburgu daje możliwość osobom towarzyszącym odprowadzenia pasażerów aż do bramki wejściowej do samolotu. Od tamtej pory kolejne porty lotnicze decydują się na takie rozwiązanie. Kilka dni temu do tej grupy dołączyło lotnisko w Filadelfii. W tej kwestii od lat 80. sporo się zmieniło, w szczególności w Polsce. Z biletami wpuszczamy, proszę bardzo. Dziękuję. Ale ja mamę odprowadzę. Chwileczkę. Zajrzę do instrukcji. Matkę możecie pożegnać machaniem z tarasu widokowego. Na całe szczęście dawno za nami czasy, w których musimy żegnać mamę wylatującą z Okęcia z tarasu widokowego we Wrocławiu. Jednak na polskich lotniskach możemy odprowadzać osobę bliską tylko do pewnego momentu. Strefa odprawy już jest zarezerwowana dla pasażera, jak również urzędników. Doktor Adam Karpiński, specjalista do spraw turystyki w USB Merito we Wrocławiu. My przekraczamy tak naprawdę granice państwa i strefa samej odprawy celnej będzie strefą zarezerwowaną tylko dla pasażera danego lotu posiadającego bilet, a tam już najbliżsi wejść nie będą mogli. W kontrze do rozłąki wychodzą amerykańskie lotniska. Wystarczy wysłać wniosek drogą elektroniczną na tydzień przed wizytą na lotnisku. Po zaakceptowaniu wniosku odbieramy kartę, dzięki której możemy odprowadzać mamę do przysłowiowej bramki. Choć nie jest też tak, że relacje rodzinne są jedyną motywacją do wprowadzenia takiego rozwiązania. W Stanach Zjednoczonych nic nie jest pozbawione możliwości zarobkowania, więc wejście w tę strefę umożliwia dokonywanie zakupów w strefach bezcłowych. Z jednej strony ludzie czują się dowartościowani, bo mogą przejść w pewną strefę, która jest zakazana dla wszystkich. Ja zaraz widzę taką scenę z jednej z polskich komedii, kiedy jeden z panów na lotnisku Okęcie sprzedawał bilety. Ile? 4 dychy. Pan Latowski, pan wejdzie wszędzie. Na krajowy też. Trzymać w okładce, nie niszczyć. 2 lata będzie służyć. Tutaj mamy podobną sytuację, tyle tylko, że wchodzimy w taką strefę już prawie, że odprawy. A w tej strefie odprawy można zakupić od razu upominek dla mamy. Niewykluczone, że im dalej w las, tym tego typu dostępy będą coraz powszechniejsze. Być może, że jeżeli będzie to tak bardzo popularna usługa, to będzie też częściowo płatna, bo na dzień dzisiejszy z reguły tak się bada rynek, że najpierw dajemy możliwość bezpłatnego korzystania z usługi wejścia, a później może jakieś drobne opłaty, a w dużej skali te drobne opłaty przełożą się na dodatkowe zyski dla firm, które zajmują się zarządzaniem lotniskiem. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Z dwojga złego lepiej w tę stronę niż... Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. Ja nie wiem, czy powinniśmy otwierać tę puszkę Pandory. Powitania, pożegnania, emocje, łzy, tęsknota. Czy to dobry pomysł, żeby te sceny rozgrywały się przed wejściem do rękawa? Tematem zajął się Michał Kowarski. Someone said you love was dead. Szwecja wprowadziła nowe przepisy dla imigrantów. Tamtejszy prawicowy rząd znacząco podwyższył poziom minimalnego dochodu, jaki muszą osiągać osoby spoza Unii Europejskiej, aby otrzymać pozwolenie na pracę. Okazuje się, że to problem nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców. Mimo to zaostrzenia polityki imigracyjnej chcą też pozostałe kraje skandynawskie, ale i Francja. Polityka migracyjna w Szwecji jest coraz częściej komentowana i poddawana w wątpliwość, choćby przez wojnę gangów, które konserwatywni politycy u władzy wiążą z dotychczasowym liberalnym podejściem do przyjmowania obcokrajowców. Padają coraz to nowsze propozycje zaostrzenia prawa imigracyjnego, jak choćby wymóg wyższych zarobków. Do tej pory, aby obcokrajowiec mógł w Szwecji otrzymać pozwolenie na pracę, musiał zarabiać co najmniej 13 tysięcy korony, co po przeliczeniu daje około 5 tysięcy złotych. Od 1 listopada próg ten wynosi praktycznie 2 razy więcej. Decyzja rządu jest krytykowana przez przedsiębiorców, którzy obawiają się, że niektóre branże mogą mieć trudności w znalezieniu siły roboczej, ale minister migracji Maria Malmer Stenergard argumentuje. Celem reformy jest ograniczenie oszustw i nadużyć związanych z imigracją zarobkową, a także zapewnienie pracy tym, którzy już znajdują się w Szwecji. To nie jedyny przejaw zmian w polityce azylowej Sztokholmu. Pod koniec września szwedzki rząd koalicyjny ogłosił reformy wymagające od przyjezdnych z krajów spoza Unii Europejskiej nauki języka szwedzkiego i konkurowania o miejsce pracy na wysoko wykwalifikowanym rynku pracy w kraju. Podczas wtorkowego spotkania w Kopenhadze razem z reprezentantami państw nordyckich Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii Szwecja zgodziła się na ściślejszą współpracę w zakresie deportacji migrantów, którzy wjechali do kraju nielegalnie. Uzgodniliśmy 3 inicjatywy koncentrujące się na wzmocnieniu projektów reintegracji w krajach pochodzenia, przeprowadzeniu wspólnych lotów deportacyjnych we współpracy z Unijną Agencją Graniczną Frontex, a także zapewnieniu pomocy nielegalnym migrantom z Afryki Północnej, którzy chcą dobrowolnie wrócić do swoich krajów. Relacjonował duński minister do spraw migracji i integracji Kare Dybvagbek. Poza Skandynawią, krajem, który był do tej pory uważany za idylę dla migrantów, jest Francja, a raczej była. Wszystko wskazuje bowiem na to, że również tamtejsze prawo imigracyjne będzie zaostrzone. Okazuje się, że poza ministrem spraw wewnętrznych chce tego 78% Francuzów. Wynika z ostatniego sondażu przeprowadzonego dla dziennika Le Figaro. Wielokrotnie odkładany projekt ustawy imigracyjnej będzie przedmiotem debaty we francuskim Senacie 6 listopada, a następnie w grudniu zostanie rozpatrzony w Zgromadzeniu Narodowym. O zmiany polityk migracyjnych w Skandynawii i we Francji pytała Katarzyna Seman. There, baby, I got no time to mess around.

pół godziny do 18. Skrót serwisu i Romuald Wójcik. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o ataki na terenie Warszawy, informuje Komenda Stołeczna w mediach społecznościowych. Rano mężczyzna na ulicy Kochanowskiego na Bielanach, a następnie na ulicy Broniewskiego zaatakował dwie osoby, jedną z nich przedmiotem przypominającym maczetę. Do podobnego incydentu doszło także na Woli. Na razie jednak policja nie łączy tych spraw. Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych ostrzega przed rosnącym antysemityzmem. Jak stwierdził, krytyka polityki Izraela jest dozwolona, a występowanie w obronie praw Palestyńczyków nie jest w Niemczech zabronione. Jednak przemoc wobec Żydów nie powinna być dozwolona w żadnej formie. Antysemityzm nie może być tolerowany. Skala islamistycznych demonstracji w Berlinie i innych miastach jest nie do przyjęcia i wymaga twardej reakcji politycznej, powiedział wicekanclerz. Legenda polskiej żeglugi handlowej, rudowęglowiec Sołdek, świętuje 75. rocznicę wodowania. Z tej okazji w niedzielę na pokład stojącego przy nabrzeżu na gdańskiej wyspie Ołowiance statku Muzeum będzie można wejść za złotówkę. Odwiedzający często mówią, że statek ich zaskoczył. Jak człowiek nie oglądał tego nigdy, no to ciężko sobie wyobrazić tą pracę tu na tym statku, nie? Zwłaszcza chyba tam w... Dosłownie tam jak taki żar, jak tam jest 300 stopni nad kotle, no to niesamowite, że ktoś tam obsługiwał i się poświęcał, bo to codziennie, nie? Budowanie pierwszego statku pełnomorskiego zbudowanego w Polsce po II wojnie światowej odbyło się 6 listopada 1948 roku. Kolejny serwis Trójce o 18. 28 minut do godziny 18, czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Studiu ponownie Krzysztof Łuniewski. Masters nie dla Huberta Hurkacza. Wiele niestety na to wskazuje. Nasz najlepszy tenisista przegrał tego popołudnia 1-6, 6-4 i 4-6 z Bułgarem Grigorem Dymitrowem w ćwierćfinale halowego turnieju ATP w Paryżu. Ta porażka oznacza, że nie znajdzie się na koniec sezonu w najlepszej ósemce światowego zestawienia, co w teorii przekreśla jego szansę na grę w ATP Finals w Turynie. Z drugiej strony rola rezerwowego jest ciągle bardzo realna, a w nieoficjalnych mistrzostwach świata nie raz, nie dwa do gry wchodzili właśnie gracze z przysłowiowej ławki. W kraju przy komplecie publiczności w katowickim Spodku właśnie rozpoczyna się mecz o siatkarski Superpuchar Polski. Mistrz kraju Jastrzębski Węgiel gra z wicemistrzem Zaksą Kędzierzyn Koźle. To rewanż nie tylko za finał plus Ligi, ale i Ligi Mistrzów, a to najlepsza wizytówka rangi tego spotkania. Ciut mniejszą będą miały dzisiejsze dwa mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 18:00 na boisko w Gliwicach wybiegną jedenastki Piasta i Korony Kielce. Kibice gospodarzy nie chcą słyszeć o remisie, a to dlatego, że podopieczni Aleksandera Wukowicza na 13 dotychczasowych kolejek punktami dzielili się aż 9-krotnie. Piłkarze Jagiellonia Białystok tylko 2 razy, a że dołożyli do tego aż 8 wygranych, są niespodziewanym wiceliderem tabeli. Tego wieczora zagrają przed własną publicznością ze Stalą Mielec, lepszą kilka dni temu w Warszawie od Legii. Jagiellonia na pewno to jest drużyna, która strzeliła w Ekstraklasie najwięcej bramek, było 30, która u siebie rozegrała 6 spotkań i 6 spotkań wygrała. Bilans bramek u siebie 18 strzelonych, 5 straconych. Ekipę gospodarzy zachwalał trener gości Kamil Kiereś. Początek meczu w Białymstoku o 20:30. Kończymy mocno nietypową historią ze świata lekkiej atletyki. Kenijska biegaczka Norah Geruto, startująca w barwach Kazachstanu, mistrzyni świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami z poprzednich mistrzostw w Eugene w Oregonie, właśnie została oczyszczona z dopingowych zarzutów. Jej dyskwalifikację anulowała WADA. Światowa Agencja Antydopingowa przyznała rację zawodniczce, że to nie sterydy czy inne substancje zakazane, tylko, uwaga, przewlekła choroba wrzodowa żołądka oraz COVID-19 spowodowały nietypowy wynik badania krwi. Jak się okazuje, i tak bywa. Sponsorem audycji był Orlen. No i po co było tak dziewczynę stresować? Proszę Państwa, kilka słów o pogodzie. W nocy na zachodzie i na południu rozpogodzenia, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Jutro prawie w całym kraju pogodnie, a na termometrach dość ciepło, od 8 stopni na północy, około 11 w centrum, do 13 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty z kierunków południowych. No ale trzeba się poddawać tym testom, bo niektórzy przesadzają. No z reguły te wyjaśnienia nie mają racji bytu, także rzeczywiście historia nietypowa. Byli tacy, którzy to zdaje się w golfie, tak? Że wszystkie tytuły zostały zabrane, bo to ktoś się nie przyznał. Proszę pana, nie w jednym sporcie. No właśnie. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Will you stay with me? Will you be my love? As the days get longer, will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Mówiliśmy o dochodzie podstawowym i nasz wywód, proszę Państwa, skręcił w stronę eksperymentu na myszach, które rozleniwiły się, gdy warunki im się poprawiły. To tak jak ze szkołą. Jeden uczy się lepiej, drugi gorzej, a trzeci nie musi. Po prostu to mu samo wchodzi. Z pracą jest tak samo. A ja przytoczyłem przykład szczurów, które odpowiednio zajęte rozwijały się i rzadziej poddawały destrukcyjnym zachowaniom, a temat dotyczył dochodu podstawowego, czyli kwoty pieniędzy wypłacanej każdemu. Jeśli chodzi o finansowanie tego, no to byłbym za na przykład takim grupom społecznym jak artyści czy osoby takie twórcze, ale to też z pieniędzy by musiało być, nie wiem, zasobów. Pojawił się też taki zarzut, że myszy przestały się rozmnażać i tutaj słuchacz także ma pewną uwagę. Oczywiście, jeśli zagospodarowaniem czasu będzie słuchanie trójki, to będzie prokreacja. My, proszę Państwa, jesteśmy otwarci 24 na dobę, więc zachęcamy i zapraszamy. oficer Stasi odpowie za zabójstwo Polaka sprzed pół wieku. Manfred N. ma dzisiaj 79 lat i mieszka na wschodzie Niemiec. Dwa lata temu wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Niemcy nie zgodzili się wydać byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa NRD, ale ostatecznie sami postawili mu zarzut za morderstwo 38-letniego Czesława Kukuczki. Jak wyglądało zabójstwo Polaka przez funkcjonariusza NRD, mówi prokurator Sylwester Napieralski, naczelnik oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Poznaniu. Był to strzał w plecy, właściwie typowa egzekucja. Funkcjonariusz Stasi dokonał zabójstwa polskiego obywatela, bo zastrzelił go przy próbie przekroczenia granicy. W momencie, gdy on nie stwarzał już żadnego zagrożenia, to zresztą było zgodne niejako z zaleceniami władzy NRD. Czesław Kukuczka zastosował szantaż, udawał, że ma bombę. Niemcy powiedzieli, że może przejść przez mur berliński. Manfred N. zastrzelił Polaka na samej granicy. Do 2004 roku toczyły się procesy przed niemieckimi sądami przeciwko niemieckim strażnikom granicznym, którzy dokonali zbrodni. Jarosław Burchardt, historyk, tak określiło niemieckie prawo wydarzenia, które związane były ze śmiercią ich obywateli, a także obywateli polskich. W tym przypadku mówimy tutaj o wydarzeniach z 1974 roku. Sądzeni niemieccy strażnicy przeważnie dostawali wyroki w zawieszeniu. Niewielu z nich poszło, dosłownie mówiąc kolokwialnie, siedzieć na dłużej niż parę miesięcy, a część spraw w ogóle przedawniono. Tak było też z Manfredem N. Niemiecka prokuratura stwierdziła, że były oficer Stasi dokonał zabójstwa, a to przestępstwo ulega przedawnieniu. Wtedy własne postępowanie rozpoczęli prokuratorzy z poznańskiego IPN, które zakończyło się wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Chcieliśmy, aby podejrzany został wydany w stronie polskiej i aby proces mógł odbyć się w Polsce. Robert Janicki, prokurator głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 13 grudnia 2022 roku Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie odmówił wydania stronie polskiej podejrzanego, a jednocześnie wskazał, że czyn, za który jest ścigany przez stronę polską, nie uległ przedawnieniu na terenie Niemiec. Dopiero po skierowaniu wniosku ekstradycyjnego, który od nas pochodził, sąd niemiecki, który ten wniosek rozpatrywał, uznał, że należy prowadzić tą sprawę w kierunku morderstwa, które nie ulega przedawnieniu. W zeszłym miesiącu niemiecka prokuratura postawiła Manfredowi N. właśnie taki zarzut. W niemieckim systemie prawnym morderstwo odpowiada polskiemu zabójstwu kwalifikowanemu. Chodzi o większą wagę czynu. W tym konkretnym przypadku powołano się na to, że oficer Stasi wykorzystał podstęp. Opuszczono broń i pozwolono mu ten krótki dystans, a wiemy, że mur to nie tylko jedna strefa, kiedy znajdował się już jedną nogą po drugiej stronie, padł strzał w plecy. Teraz wszystko zależy od niemieckiego sądu. IPN nie może już wiele więcej zrobić. Córka zamordowanego jako oskarżyciel posiłkowy mogłaby zadawać pytania świadkom, a także odwołać się od wyroku niemieckiego sądu, gdyby był dla niej niewystarczający. Do zabójstwa jej ojca doszło dokładnie 29 marca 1974 roku. Manfredowi N. grozi dożywocie. Bądź przyjacielem swym. słowa, lecz mają swój sens, zanim się znowu schowasz. Zastanów się choć raz, na co ci ten żal. Wojna na Ukrainie jest w impasie, tak ocenia sytuację naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Valery Załużny. W rozmowie z dziennikiem The Economist przyznał także, że 5-miesięczna kontrofensywa nie przyniosła ani spektakularnych zwycięstw, ani znacząco nie zmieniła sytuacji na froncie. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Podobne diagnozy frontowej sytuacji stawiają ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi. Rusłan Lewijew zauważa, że wojna wbrew staraniom ukraińskiej armii znalazła się w fazie pozycyjnej i stąd ten pad na linii bezpośredniego kontaktu dwóch armii. Trzeba podjąć jakieś kroki, które pozwolą powrócić do fazy wojny manewrowej. Od co najmniej 2 miesięcy na linii frontu wojska ugrzęzły w ślepym zaułku. Jeśli porównać działanie na Ukrainie z drugim konfliktem wojskowym Izraela i Hamasu, to widzimy, że izraelska armia nie ma problemów z używaniem czołgów, artylerii i manewruje tym sprzętem tak jak chce, bo Hamas nie ma odpowiedniego sprzętu ani nawet radarów pola walki. Izraelskie samoloty latają nad Strefą Gazy, bo Hamas nie ma obrony przeciwlotniczej, jedynie tunele, w których mogą się ukryć. Czegoś takiego nie ma w wojnie Rosji z Ukrainą. Oba państwa mają lotnictwo, środki obrony powietrznej i elektroniczne systemy ostrzegania oraz szpiegowskie drony. Dlatego można powiedzieć, że siły są w miarę porównywalne, więc konieczne jest jakaś nadzwyczajna strategia, umiejętność przeprowadzania skomplikowanych manewrów. Dlatego Ukraina, jak zauważa generał Załużny, potrzebuje większej liczby danych wywiadowczych od swoich zachodnich, europejskich i amerykańskich partnerów. Rosyjskie media niezależne informują o moralnym rozkładzie armii Putina. Nowa Gazeta Europa napisała, że w szeregach rosyjskiego wojska dochodzi do przypadków sprzedaży żołnierzy jak niewolników. Dowódca jednego z oddziałów, dopiero co zmobilizowanych, sprzedał swojego podwładnego grupie najemniczej Reduta. Wziął za to 25 tysięcy rubli, to jest około 250 euro. Z relacji matek sprzedanych żołnierzy wynika, że takich przypadków było wiele. Trudno ustalić, czy chodzi o kilkadziesiąt, czy o kilkaset osób. Większość z nich została wysłana na front jako armatnie mięso. Iryna Dolina z portalu śledczego Ważne Historie zwraca uwagę, że moskiewski reżim wciela do armii także chorych, starców, bezdomnych i osoby z uzależnieniami. Sami widzieliśmy, że przede wszystkim ludzi z problemem alkoholowym jest dużo. I oglądaliśmy wideo, na których widać pijanych żołnierzy. Nikogo to nie powstrzymało przed wysłaniem za linię frontu ludzi w stanie, który nie pozwalał im właściwie ocenić sytuacji. Z informacji zebranych przez ukraińskie służby wywiadowcze wynika, że rosyjska armia straciła do tej pory ponad 300 tysięcy żołnierzy. Część z nich nie była przeszkolona ani odpowiednio wyposażona. Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski i tą relacją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. My już w tym gronie dziękujemy. Proszę z nami zostać. Zaraz po serwisie po godzinie 18 po drodze z Trójką i Witold Lazar. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to.